أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت محمد دا اول آیات څخه شروع پر دریم آیات پر پای باندې ختم شو. نو اول د دې سورت معرفت شدی هغه کوو بیا به ترجمه وکړو. د دې سورت اول دا نوم سورت محمد ورته وایي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نامه سره دا سورت نومول شوی. یو بل نوم هم لري، سورت قتال یا سورت جهاد ورته وایي. قتال معنا هغه جنگ چې په کښې کې ذکر شوی دی د کافرانو سره. نو اوس چې د ده نوم سورت محمد لکه دلته چې لیکلی دی، دغه نوم یې د دې دوهم آیاته څخه اخیستل شوی دی. دا اوس چې ما تلاوت کړي و آمنو بما نزل على محمد، یعنی هغه سورت چې هغه د قرآن کریم نزول پر محمد علیه السلام په کښې کې ذکر شوی دی چې پر ده نازل کړل شوی دی. نو په دغه دوهم آیاته څخه یې دا د محمد تور یې راواخیستی دا یې پر ده نوم. او که چیرې داسې چې د ده نوم سورت قتال، دا هم راغلی دی په تفاسیرو کې چې د ده دغه نوم هم دی، هغه نوم یې بیا د شلم آیاته څخه اخیستل شوی. هلته شلم نمبر آیاته چې ورشي هلته چې دی د قتال ذکر په کښې کې دی. الله وایي چې کله قتال فرض شي واجب شي نو بره دا ځینې خلک دغه رقم سترګرې ډېر راوخېږي ته چې به مرګ دی بیا ګر سره دغسې وام یې واخل چې دا به اوس څوک خو جنګ راباندې فرض شو. نو هغه صورت کې هلته په هغه آیت کې چې دی بیا د خیر هلته بیا تفصیل راشي. خو دغه نوم د قتال د هغه ځای اخیستل شوی دی چې په هغه شلم آیت کې بیا د قتال و د کفارو سره د جنګ و د جهاد ذکر شوی دی. نو دا د ده د نامه مسله شوه. هغې لیکلي دي وایي سورت محمد، دا پر دار سر یې ورلیکلي. دوهم شی چې دی هغه د ده نوعیت دی چې دا د کومې نوعې سورت دی. دا هم د مکي سورتو د سلسلې څخه دی چې هغه توحید و او هغه دغه د نبي علیه السلام حقانیت، د قرآن حقانیت، بعث بعد الموت به ذکر کېدی که دا بل رقم دی. دلته نوعیت بدل شو. وایي دا مدني سورت دی، دا داسې نوع ده چې دا په مکه کې نه دی نازل شوی، مدني دی، بعد الهجرت دی. نو په دې کې به هغه خبرې بیانېږي چې هغه بعد الهجرت پېښ شوي. یو د هغو څخه جهاد دی. جهاد په مکه کې نه و فرض. دیارلس کاله رسول الله علیه السلام دلته د کفارو مظالم وزغمل تر پایه پورې یو کافر ونه وهه، معنا مړ یې نه کړي، جنګ نه وشو. اوس په جهان او په نړۍ کې کوشش شروع دی د دې دپاره خلک ګمارلي چې دعوتونه دي او تقریرونه دي دا ګرده کېږي چې بېرته هغه د مکي ژوند راپورته کړي. کفار د جنګ څه شکست خوري، مات شوي دي، په نورو شیطانتو کې دی ګرده غښتلي دي. نو د مسلمانانو په ډله کې یې مسلمانان پیدا کړه، مقرر یې کړه چې دغه خلکو ته وایي چې پیغمبر څنګه ژوند کاوه. پر عوامو خو نو دا بېل نه کړي چې پیغمبر اوس په مدینه کې دا ژوند کاوه که په مکه کې دا ژوند کاوه. او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخرنۍ زندګۍ باندې مؤمنان مکلف دي. اخرنۍ چې رسول الله علیه الصلاه والسلام پر وفات کړي، ځکه په قرآن کې خو په دا دین کې خو ناسخ و منسوخ شته، نو منسوخ خو به بېرته نه راپورته کوي. کدای سبا په خبره پویږي کچيري د جن ګرد وا کده سره د پاک ناسخ دي کوم سخت یې زف عمل کو خو په داغه جن کې شراب روا او خوره کېدل نو خدام ملایانو تشته لپاره بند کړی دي د کې دې فارم کار شروع دي سوهجه دا اوس یو کال کېږي د شراب حاجه لغو کې برل دی لکه چې شراب چلی ته بیا چادری وا چادری وي و شراب چلی ګور دا په قانون کې لغو کې ګرسه نو خلک د قران څخه د حاجه څخه د جه څخه کرا کرا مل مکی ژوند ته خلک بیرته بیاي په مکی ژوند کې نو د کوپارو ګټه برکت ته د علاله وجه کې د جه ځای بر ملک ته وړي بنج کې وجه کې کاجی در څخه کې سپیان در لکول ته حق نه لري چې ورته وای چې لکه دا وجه برای پیغمبر څنګه صبر کاوه مونږ خو صبر وکړو ملایان به درته وای درته ګټه سم به دا به په دلایلو درته ثابت وي ولی خو په مکی ژوند کې چې جر لسکار دی بغي کوم مختلف واقعات راغلي دي سو کین کار نه سي ځنه کولای په سیرت کې ذکر شوی دی د نبی علی صلوات و سلام هغه کیسه درته کې چې دغه څه کاوه او حال دا چې دلته مدني ژوند چې دی هغه بل ډول دی ولی په مدني ژوند کې رسول علی صلوات و سلام حکومت جوړ کړي نو مسلمانان خو په حکومت مکلف دي پر فرض چې دی اسلامي حکومت جوړي اوس چې اسلامي حکومت نه لري د ګرد نړۍ مسلمانان ګناهکار دي فرجعین تر کوه لیدل خدا پر دې فرض چې اول باید دی حکومت جوړ کړي چې قائد دی اصلي حکومت ته قاعده وایي قاعده د جواله غبیخت وایي دی چې شش بولیغه کدای چې وکي وشي بولی دلته پرې می بولی کڅه بلا بولیغه چې اچي نو د جن د فار قاعده ضروری ده اساس چې قاعده نه یی چې لزره کاله وجنګیږي ته ولا کا دخل پر چم من د اسلامي حکومت خاونسی یا ولا کا شی وکي سې دې مړي به وسم دی بم پینی پوین ولړی احتزاب پوین ولړی اغه نظام د قران حاکمیت ته نشه کولای د کفار وصول په دغه ګرد دنیا له سره وکړي چې نه به د قاعده دلته جوړه نشي وسامه دي خدای یو بک شغه چې تنظیم جوړ کړی او القاعده القاعده دغه چې ګرد مسلمانان باید په دې پوسی چې اول اساس جوړ کړي چې ستا اساس نه د پښلې دعوت خو ګټ نه کوي دلته د امبار پر کوټه ولړ په دې ماجد کې ولړ الته ولړ د دې څه شي جوړی سید یو سړی ته بل منظور وشه تسبیحات بور وشه یو سړی ته بچلا ور وشه روزه بور وشه هغه اسلام چې قران د کم کار د پاره نازل شوی دی هغه مدته الحیات ته فلاس نه سره وړل هغه هغه وخت راوړل چې ته اول دوار مستحکم حکومت کې جوړ کی لکه سړی چې یو ځای شي ټینګ ټاک وي چې بیا د چا پلار ولا کو وکړ وس زفر اتره په جنگ کوه سالمن کرا کرا فراخیش لکه خیمه چې ولاړی ادم ابنس کړي چې برای ته نه ونه کښه وتر راځي چې کښې نور شاتونه بس مشلول کیږي دا رقم دی دغه امارت نه مسلم د دې لپاره ثبت کیږي لکه پر شیطان چې عز بالله ولې خو امارت دغه مراده چې بیا انتخابات نشته انتخابات چې شي دغه امیر دی وسګوره دی په خپل ځان کې دوغه په لړمون کې وشاران په سعودي کې تر وسه شاهده ولې جمهوریت تل نشته په لندن کې تر وسه شاهده څو کار کې جوړ الته جمهوریت نشته جمهوریت خو چې دی د مرداري ریښه راوړي ولې په جمهوریت کې چې دی د انسانانو سرونه تل کیږي شمار کیږي تل کیږي نه مثلا یو سړی روی نه دی پاره د کشنخته کارت لري د چروتر ثبوت لري د امرای ورکی یو سړی چې ساينس دان دی به میټه میجر کړی دا هم یو راي ورکی وسرت فاش نو ته د دې کې کړی ته وردات سونه وزن لري ملک پر ولار دی دا بل لو پرچ د مور پلار ورکی په نالو کې پروت دی دا هم یو راي لري دا وس انسانيتي کدا ایس په خبره پوسی بل ډول مثال ولاکل لري لکه سړی چې یو کیلو قدر سره زر واخلي او یو کیلو قدر ګنګر واخلي وای دا سره مساوي دي نو څو قضاوت کی کفار دغه شیار کی د ګرد مسلمانانو په دماغ یو راغس و وټونه بکوه وسو تاج په وټو کی خو ته درو یې سره مساوي را وځي زمړ اصلي چې دی اهل حل او عقد چې دی چې هغه د خبرې په مغز کوي دغه خلکو ته د ملک چارې په ولاس ورکول کی چې ورکول شي خلاص بلد دی دی دیبه پر لاړی بچا کوم کې دی بیا بواسطه کې پلانې پچا دی یا کده ایست صدغه په هان کسان بکشي جراسي څوک مشرکو لکه حضرت ابو بکر صاحب حضرت عمر صاحب دغه په هان خلکو په مشوره راړي د سنو چې ارلی و نه یو هر نشیره کښه و چراسه څوک مشرکه ز ما د خبرې مطلب دا دی چې مال دغه قتال دغه وخت شروع شو چې مسلمانانو القاعده پیدا کړ القاعده اساس مدینه شریف اساس او مرکز وست جنگ شروع شي ته مړی او ټپی جنگر د خوندې دي ستا اقتصاد چې دی هغه نه دی پال ولی خو ستا کم ځای خلک جنگیر دغه ځای به خرڅ ورکول کیږي چې ته قاعده نه لري ستا خرڅ تکې مخوا دي ستا ټپی چیرې ځي یکم به څوک پالي خو دا ګرځي د جنگ اثر پیدا کیږي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دا صورت د نوع مدنی ده مدنی صورت چدی مال په مدینه کې چدی هغه دغه احکام سخت سخت راځي. دلته دانسته چې کافر ته زاری کې چې خدای یو دی دا به نو ته منې دا به پلانې کېږي بیا دوه ژخت دی سی دغه خبرې ام کوه منسوخه سوي نه چې دا د دعوت خبرې چې دي هغه کوه خو اصلي اساسي حکم دغه دی چې را شروع سي د قتال صورت دی. دا نو په دې کې بهره جنګ راځي نو دا مدنی دی معنا چې حکومت هلته جوړ دی دغس احکام اکثره پکې کې راځي بیانېږي نو نو دا دا دوهم تعریف سو دا جس صورت چدا دی که دا غسمال سخت سخت خبری رازی بیا برام سی سختی یعنو درائم معرفت دی چه دی چه دی چه آیات دی دی اتجرش آیاتون لری پا زین روایتو که نجرشیم لکلی جی تفسیری ویزاوی شریف وی چه سوک وی چه دا نجرش دی خدا دا اتجرش خواچ دا مپسیرونو تایید کرده دا دی سنه دی چه برانو آیاتو سوک وی نجرش دی تو نبراو شنو لک چه آیاتی زنی غچ کرده اغنو لك چنست په قران کې یو حرف تبدیل او تغیر نه دی راغلی دا چې څوک نه دی شو دي څوک اته دی ورسره دی مطلب دا دی یو آیات غټ دی بره څوک څوک دا په دما بینس کې دلته چې دی دلته بند لري په دغه ځای کې معنا دا یو آیات دوه آیات بل ویا ګرځ چې دی چې دی هغه یو آیات انو چې ګرځ دا ټول ورته آیات په یو آیات صاف نه خود وره ته جوړ کیږي کدا ورته آیات چې دی ته آیا په مابینس کې بدل لري دا یو برخه دی وجه خواته آیات بل جه خواته دی دس نه دی چې ځان شي ورته چې دا غشي دی دوه حساب ورکه بره ودا ورته آیات په منس کې شدید په اصل کې دوه آیات دي انو چا او چا دا غسی ورته آیات پیدا کړی بره دا دوه حساب لري چا یو حساب دی خود اختلاف په شکل لري یو دا ته جوړ شي بل وای نه جوړ شي دا غسی په بیا کفار یا منافقین سوال نه کی چې دا څنګه دی تاسو قرآن کریم دا غسی محفوظ کلام دی هغه یوم لا تجد ولی بجا نجی فشلم هرم دار یو کم دی دا ترجش چی بول یو زنی خرزوالی دی خرزوالی نه دی هغه د ما بینس قید لکدالت چې دا گردی گردی علامی ور کړی ا دوه آیات چې بغل پر بغل ته دا یو وک جبر ولا گرد سره یو دی په دغه سی کې اختلاف راغل دی چې دغه ور آیات وس دوه آیات دی کدا یو دی بهرن په حساب کې اختلاف راشي نو اتجش آیات دی او څلور دانی روکو گانی لري ولې لمبر دی دده د جلم بردا دی د کتابتو د نوښتیا د لارې چې په قران کې دی د 38م نمبر سورت دی 38م او د نزول د لارې 59م سورت دی د تر سورت الحديد راغور سنازل سوي دی نو د نزول ترتیب او کتبی ترتیب فرق سره پیدا کی ترتیب کتبی 38م دی نزولی چې نازل دی الته دا غل مرد لارې چې ورته وګوره هغه نه 59م دی وسه ربط پاته سو دما قبل سورات سره چې دا غسر څنګه ربط دي ربط مفسرین رحمت الله علیه په مختلف طریقو بیان کړی دی زیو دوه طریقې دلته را نقل کوم یو طریقه یاد ده چې په دغه تیر سورات کې چې وو الله ته کاغه د جناتو مسله وا پیرانان د هغه په قصه کې چالته ته وګوري اهل ته هم د مؤمنانو په زیلت ذکر شوی وو د فاسقانو چې دغه مزمت ذکر شوی وو ودي ولكم سوق تقول وليا قومنا اجيب وداعي الله وامنوا به ولا تشتسي من فراول سكير يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ده اورس بخلاص چ ایمان راوله ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين اغد فاسقان ده چ ایمان نه وای فراول اغد جنات مساله سپيات التهم ده خپل سرت چ گر سره پر ختمي دي دلتم ده فاسقان واغ بد ونسي والفحل يهلك الا القوم قوم الفاسقين والله هلاکیج مگر نه فاسق قوم چې دغه کافرانه ده هلاکیج نو زما د خبرې خلاص ده دی چې د هغه صورت په ده پای کې چې الله ته چې کوم خبر بیان شوی د مؤمنانو هغه فضیلت هغه مدح بیان شوی چې الله به دې جنت ته بوزي ګناهونه به یې غور معاف او د کفارو د فاسقانو لپاره هلاک ذکر شوی مذمت ذکر شوی په عین شکل د دې صورت په سر کې هم دغه رقم دی دا اوس په دا درې آیات کې چې موږ وویل په دغه درې آیات کې به د مؤمنانو مدح ذکر سي او د کافرانو هغه ذنب به ذکر سي دا یو ربط دی بل ربط دا دی چې د هغه صورت چې دی چې هغه مخکې ذکر سي دغه په پای کې خو هغه اهلاک د فاسقینو ذکر سي چې په هل یهلکو الا القوم الفاسقون دغه اهلاک ذکر سي په دغه صورت کې چې دی دغه په دغه سر کې چې دی علت ته اهلاک ذکر کیږي چې الله یې ونه هلاکي الله څه دښمني ورسره اخص کړه خبره پویری یعنی پاره کې د کافر او د فاسق اهلاک ذکر سو چې علاوه یې اهلاک کوم په دې صورت په اثر کې نو د شی علت وي چې دوی ولې هلاکه انا بره خدای د علت دغه دی دغه د هلاکت دی کنه د شی هلاک ولر ورک نو ګور عمره بد پیدا سو چې الته د اهلاک د چا سبب اهلاک ذکر کی دا بل قسم شاول مو وي عمره بد وي چې پاره کې د مؤمنانو مدح د کافرانو مزمت د دې په سر کې د کافرانو چې دی هغه مزمت او د مؤمنانو د پاره مدح ذکر کیږي نو ترجمه ته به شي لازم وست شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مؤمن او پر کافر خورا ډیر رحمت کوي الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر الذين كفروا الله هو الذين هغه خلق کفرو چې دی کافران سیوی دی کوپر کړی دی موږ خو ویل چې اول د واره خبره په تاغ ورسلو کېږي چې دا کافر هغه هلاک بیانیږي لکه الته چې مخکې بیان سوی دی مزمت بیانیږي نو هغه خلق کفرو چې دی کافران سیوی دی وسودو او دی منع کړی دی نور خلق عن سبیل الله د لارې څخه د الله تعالی اغه دل الله تعالی ورکړي اعمالهم عملونه د دوی یو شی چې ورکس خونو د پیدا ووتی فرض کړه چې شته لانګوش درې در څخه بر ورکس ونو څه په شداراله نه زیه په کولای شي چې وازیه په لاس وو نه خرڅولای شي چې د قیامت کار وخت او مشکل به پرانی سم پلانې وکم بل ورکس ول نو دغه کسان چې کافران دي او نور خلق هم د چا څه منع کوي د جن څخه الله د دې اعمال ور ورکی منا حکم په حبته کولو کړی چې دا اس ارزش په دې دربار کې نه لري او نو بیا پایږي سو الله ستور مخبته پس تر ایسو دی مثلا خیرات کړی دی یا دې چا سره کومک کړی دی د یو معیب سره کومک کړی دی پر یو ځای پل جوړ کړی دی خو چې کافر دی الله اغدل اعمال اغدل الله د اغدل فاعل الله دی په دې کې ضمیر دی اغدل الله ور عبس کړی دی الله ور ور کړی اعماله معمولونه دي دې د خپل د عمل سمره ولا کوي معنا به تاثیر کړی یو شی ته بیا پایمه ملاقاتی الذين كفروا دا کوپر چکړی وسودو دا بل پیادی وسودو پر کفرو راتب کړی دی د جسه دا انګرنه ونه کې چې کایو چا کوپر کړی وو او منع یې دا الله د جنه کولنه بار د غره کم کیږي چې د اعمال باطل دي که چا یو کار وکي واجې کوپر وکي په نور خرګه کار نه درلودي چې ته جن مکو دا غ اعمال نو برقرار دي د دې اعمال د باطل اول لپاره واجې کوپر کافی دي نو وسودو یې څه کوي ورسره ذکر کی دا یو شش او چې د کافر قانون دغه دی عملم دغه رقم دی چې کافر دی خامه خاصه د جن مخ نشي طاقت یې ګر سره نه کی اوس خو لا کافر ته څه کوي دغه مسلمان چې هغه په خونو خلق بول اسلام ډول پرنګي دغه اسلام ډول پرنګي چې د لیدر ته ګرځي دغه خو بل اسن پرنګي نیماز به ډول هغه رقم دغه په خدای چې هغه رقم دی جن ته جن نه پریږدي دی د جن مخ نشي نو هغه سی کافر خو الته پریږدي نو دا وسودو چې دی دا شرط دی د پاره نه دی چې واکو پرو دغه وسود واره سره جمع کې برای خدای عمل ور باطلی یا یوازې کافر دی مې له عمل باطلی نو وسود یې څه کاوه د هغه واقعیت بیان کی چې د کافر واقعیت دغه رقم دی چې کافر دی دغه کارم خامه خاور سره کوي نو کې دایس په مضمون پوهیږي نو هغه خلک پر وچ دی کافران سی وی دی وسود او دی خلق منع کړی یعنی سبیل الله دا لا دلاری څخه اغه دل الله تعالی او ورکړي اعمال هم عملونه دي معنا څه چې ورکړي دي به اثر کړي دي د پښه نه ورځي په قیامت کې دا غه د پاره نه د دوزخ سمون جګرځي چې دی دغه څخه اخلاص کده مخبرت سبب نه ګرځي نو دا خه د کافر مزمت بیان کی پس ولذین او هغه خلق امنو چې خو ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات وعملوا او دي عمل كري الصالحات هذا شو شو كارو وآمنوا او دي ايمان را ودي بما پر حق چه نزل چاغرا نازل کر سوي دي نجمان نجمان على محمد فر محمد عليه الصلاة والسلام وهو الحق من ربهم شو ما غخن وحقم دي درا بس اخذ دي دا فر محمد عليه السلام چه نازل سوي دي سبجي شك شو بس تعالوا دا حق دي ونو تخير پر دا غيم ايمان را ودي دي وزل تبعي انه كتاب شيء كده ملاقاري ورته متوجه بس والذين اخ خلق امنوا شيء ايمان يراوري نو فدا ايمان كه مؤمن به شيء انګر ده داخل سوال بابا چې سړي پر خدای ایمان لري رسول الله عليه السلام نه منځ ده مؤمن دي خو نه دي مؤمن امنو چې توا چې مؤمنان دي ایمان يراوري نو خو دي ایمان ارکان ګرد پراجي نو دا به ورسته څه کوي چې وامنوا بما نزل على محمد دا نو هغه تخصيص بعد التعميم دي دا د دې جلالت شان ښکارا کی چې الله هغه خلق چې ایمان راوړي او پر قران لا ایمان راوړي معنا دا ور سره شرط اداره کوم نسې کېږي لکه يهودو نصارا چوي زم دغه خدای منم دغه موسی عليه السلام منم تورات منم ورځ قیامت منم طول ترازو منم او مسلمان ته څه کوي را پسې زم دغه نه منې دا چې مانو زل علی محمد دغه چې نه منې نو ستاسو اگر د ایمان لغو دي ایمان د ټوټه دغه د پروګرام نوم دی که دایس په خبره پوهیږي د مثال په تور د یو موټر باډی چې ولاړ انجن نه دی دا موټر دی خو موټر نه دی بر خلک باډی بولي نو ایمان هم دا قصده مکمل پرزو سره چې هیڅ ټول انجن پرای برای خلک موټر بولي نو دلته په انجن کې چې دی دغه جز شرط دی چې مانو زل علی محمد چې قران باندې څوک ایمان نه لري چې پر داګر دی یو لکه سلیر یو زره چپ له پیغمبر علی السلام پر دغه ایمان ولري مؤمن نه بدل کی داګر دی نه بیا دې ایمان جنتونه دې منې دغه خونه دې منې چې پیغمبر علی اکرم صلی الله علیه وسلم ونه مې مؤمن نه بدل کیږي کدا یې خبره پوهیږي د سې دی چې موسی علی السلام نه منې مؤمن نه بدل کیږي وس موږ دی وایي چې د مسلمانان جنگونه جوړي جنگونه خدای جوړي زموږ عقیده دا ده چې پر موسی علی السلام ایمان نه درلودي پر محمد علی السلام درلودي هم دا سړی کافر دی د دوی په عقیده کې دا ده چې یاش پر موسی علی السلام ایمان و درلودي پر محمد علی السلام جن نه لري مؤمن دی نو ځم دا ټګرام یې کزه ستا پر رسول باندې ایمان ما د خپل ایمان جزء وګرځا او چې څوک پر موسی ایمان نه لري پر عیسی نه مني هغه کافر دی تا د محمد علی السلام باندې ایمان راوړل د ایمان جزء نه لري ګرځولي بروانه چې پر لري بس دا مسلمان دی نو خو ځم ته غل کې کې هغه دې ته تجاوز کړي د نور نبیانو سپکاوي کې موږ ستا پر نبیانو داسې احترام کوو چې ایمان دې پر راوړل کې ایمان چې نه پر دلو دی مؤمنه ګسره نه بور نو دا خبره ته بستا فهمي چې امانو یې ذکر کې په هغه خو ګرد ایمان شامل دی د پر محمد علی السلام چې کوم شی نازل شوی دی بیا جلا په خصوصي توګه ذکر دانو احتمام دی پشان د قران مثال ته سپوی ری مشتوار ویلی لکه سړی چې وای برا و یار کلی میګر د ماشا مرمنه ټوله براسي اجاغه بمرولی متاته ویلی د وای خکری خو پکلی خود د کورم دالته دی خدا د احتمام پشان کې جلا خلکو ته نمایان کوي چې د ټوله کلی څخه جلا حیثیت لري ان دا ویلی ذکر کې احتمام د شان دی دلته د شان د قران کریم هغه احتمام په وکه هغه ښکارا کینو وعمل الصالحات عمل دنيکی کړی و امن او دی ایمان راوړی به ما پر هغه کتاب نزل چې هغه ټوټه ټوټه نازل شوی دی په دریوشت کال کې علی محمد پر محمد او هو الحق ومدغه خو نو حق ام دی نو چې ایمان پر شرط خو حق دی او دا دی مربهم دره بس خد دی نو دغه کسانو سره بیا سکیږي او کاپیران خو مخکې ذکر سره دغه حکم خو هغه چې اغدل اعمالهم علی عملون ور ورکړه دا یې سره کفر عنهم سیئاتهم کفر الاو تعالی رجول جعنهم د دې څخه سیئاتهم بدی دی دی دی بدی الا ورجی چې ایمان دی ودرلودي سم دم اعمال کوه په لمانځه په اوداسه په خیرات په تسبیحات د ار یو استاد لپاره لکه د صرف سوال شته کوي ګنای ورجیږي که دا اسمه په خبره په یوه د سړي چې بدن خیرنی نو د صابون لپ چې تور کې چې موږ خو چاره په لاس پر کېري او سخیرا جلاکی د اسلام څخه حسنات ان الحسنات يذهبن السيئات حسنات سيئات باطلي بل چې ار قسم حسنات التجديف د باندې ګنا رجرن الله پاک کفره اغه کفره الا وتعالى رجول دي عنهم د دې څخه سيئاتهم سيئه د دې اغه بدې د دې الا وتعالى ځني رجول دي يوازې بدې نه واصلح بالهم واصلح الا وتعالى ورشايسته کړي دي بالهم حال د دین بال په معنا سره د چا راځي د زړه امراضي بل په معنا د حالاتهم راځي ندی لکه پیغمبر علی السلام ما بال اقوام يعملون هكذا سشان دی وخرګ درنو دغه علاوه زده دی هغه حال او شان هم رشایسته کوم یوازې زانه چې ګناوی ورجه نه نه نه په جنت کې به حری او غلمانی خوشالي بي دا کار مرسره کوم او زه به دا درته وایم چې څوک واقعي پر ایمان باندې ایمان پر ایمان باندې مزین وي په ځل کې ایمان وي د اسلام دین ته عقیده لري که مسكين هم یې په دې دنیا کې ژر نه داړه سم په مسکنات هغه د مسکنات ګول اخره په آرامه اخره په آرامه اخره دوره کدار ژوند ګډ وړ نه دی یو تاجر کیسه خلکې د قندهار په دا دنیا کې د بخې ډېره دنیا وې درلودل انو دا غره کم دی خو په تجارت خانه کې نه چې برای خونه استر خانه وردی ډوډۍ خوري انو خود برای هغه مزدور رالی برای چې کراوش دغه پلانې راوي منات سو سو ولکه یادو غنه پکښې لیکلېږي دا پلانې سوداغه انو دته چې چیک ورکې پرستاله سره واخستی برای ګولات دغه کی جوړ کړل په هغه ډوډۍ کې هغه په جیب چخ کړل هغه چې په خوله چخ کې درغه برای خو کې یی چې شي مړ نو خود د دماغ دغه او ټو چې د خولې لارو د جیب له داس سره ورکه سو کغنی ونو چک چک به چیر اچولای خو هغه په جیب ته تللای او هغه ګولا په خولې ته تللای د حواس دغه نور منقلب پر ژوند دغه مستریب دی برای هغه چې د خولې خواته کې ګولا به جیب خواته کې برای خلکو پر خدل نو متل دی په ګرد وخت کې نو چې کم څوک مسكين دی ریړی چلی مؤمن دی هغه دغه شمنو کې چې د خولې لارځنی بدلش په جیب وروړي چخ کینو هغه ژوند آرام دی بس هر دی مطمئن دی چې زمون بس الله پاک مخسن ته یا زګرته ما ته دا هیال ګول راکی دا بل شه د چچ چ د څو پیړی ګول لري مګر د لاله هاند دي ستړي دي نو دا غزا ته کسې فهمي او اصلح باله او اصلح الا فکر شایسته کی صالح کی بالهم حال دي او شایسته کی کدا سرجمه ته متوجه سی بیا چې کوپر کړی ني مؤمن دي

تبلیغی حضرات داسې ښه مثال وایي، بارا وایي د مثال په طور، یو ښه ښایسته لوټ دی چې د سټیټ بینک نمبر نه وي پکې، دا لوټ خلک چلی. بالعکس جرمانه کوي چې کوي د کبي خوا جیل ته بیې چې ته په قومي خزانه کې بوتي ولي وایي چې د چار جیلي لوټ جوړ کړی دی په بازار کې چلی. دا بل لوټ بیا زوړ دی، نوی نه دی، چیرې پیرې دی سالو شنو نو کاغذونه ورکم رکم شیانې ورته مشلولي دي، زوړ هم دی خیرن هم دی، مګر چې د سټیټ بینک دغه په کښې کې دی لمبر چې وایې کې دوکاندار ګوني برپه درکوي، برپه درکوي، وړپه درکوي. دا ولې؟ خو په دې کې د سټیټ بینک رمز شته، هغه وایي زما د طرفه څخه دی. دا بل څونه ښایسته جلو بلو کړه په کې، خو سټیټ بینک وایي دا زما د طرفه څخه نه دی. نو زما د خبرې مطلب داسې، کافر که هر څونه خیراتونه وکړي، پلان جوړ کړي، دواخانې جوړې کړي، هسپتالونه جوړ کړي، چې الله پاک وایي چې ده کې هغه رمز د ایمان نشته، نو افضل اعمال مالا وایي دا زره دومه، دا لوټ بینک نه غواړي چې دا ته راوړي، ګر سره الټه دي ګرایي هم چې دا دې څش کړي دي، نو کېدای سي په مضمون پوهېږي. نو الله عز وجل دې اتباع د قرآن اتباع سنة رسول الله مشترى نسبك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.